بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا سورة ذاريات مكي سورة ده نزول کې وش په تم ده سورة احقاف نرست و نازل ده غاشي نمخ ده مخ سره مربوط ته یو خدا چې مخ کی صورت کې څه ذکر ولګل ته ترقی کوي ځکه مخ کې دعوا د پاس بعد الموت بدل تو انما توعدون للصادق قال دو كذلك الخروج کنه دا رنګ مخ کې دعوه توحید وجه وفروا الى الله د دې کې دعوه توحید د وفروا الى الله قال تو سب به او دلته وی وفروا الى الله دارنګ مخکې خلق د انسانو پیدایش ذکر کو ته په دې صورت کې حکمت د دې پیدایش ذکر کړي دارنګ مخکې ادله په اسبات د پاس بعد الموت انما توعدون للصادق في نمايات کې تر د ذکر د شواهد او دلته ذکر کړي غبیا دا ادله وګوره په اسبات د پاس بعد الموت باندې دلته موږ داوا په بل طریقه ما عاد کړي انما توعدون للصادق په پای ګواهه پېښ کړي او زاریات ضرورت نوګویا کې وا دا داو د دې صورت دا موږ کې داوی سره مربوط تګل دارنګي اقوام مکذبه چې راغینه پنځه تفصیلی ذکر کړی دي مخ کې اجمالاً ذکر کړو د تفصیل کې داو د دې صورت مې سبات د پاس بعد الموت په لري قول انما توعدون للصادق په زمو شپږم آیات کې پنځه شواهد او گواهی په پیش کړي عقلی دلایل په ذکر کړي چې په پنځو حالاتو دلالت کوي بیا پنځه احوال او ذکر کړي عذاب په پنځو اقوام مکذبه چاغی تکذیب دباعت کو دارنگ بشارت دا متقیانو تو دا متقیانو پنزو صفات ذکر کئی دارنگ دا مکذبین و احوالو پنزو ذکر کئی پاول دا صورت کے و پنزو پاخر کے نکو آئے کہ صورت با پنزو پنزو چلے گی او ذکر دا توحید دی پچار تکاون چپن کے اسماء حسنا پا کی وہ ذکر دی و صفات فعلی پا کی اتل لستی خلاصہ دارا کہ دی صورت کی دو بابو نری لنبے بات دی سلیر شایاتا پورے پدے کے سلور شواہد دی بیاداو دا صورت آیات چین پورے یا شاهد پنځم ذکر کوي و ما په صد کې او زواجر ذکر کوي په پنځو احوال مکذبین او دایر 8 9 والا 14 پوری یا بشارت ته پرهیزګار وتا دایری پنځو صفات ذکر کوي د 15 آیات 9 والا 19 پوری بیا اخلی دلایل دي درې او ذکر کوي په احوال خمسه تر د قسم نه د پاره د اثبات د باس آیات 20 9 والا 24 پوری دیم باب 24 آیات نه اخره پوری پرې کې تخفیفی دنیوی دی پنازل دو دا عذاب پا پنزو اقوامو چه مکذبو تکذیب کونگی رنبه قوم دلود علیہ السلام سرد واقعه دا ملمنو دا ابراہیم علیہ السلام نمخی او تاغیر حلاکت ذکر دے 37 آیات پورے بیا قوم فرعون ذکر دے سبب دا عذاب رنبه ذکر کی او عذاب دم نمبر ذکر کی 36 آیات پورے بیا قوم عاد ذکر دے او عذاب ذکر دے 42 پورے بیا سمود ذکر دے داغی عذاب ہم ذکر کی سرد سبب نا تر 45 پورے نبی آپ انزم قوم نوح ذکر دے نوح علیہ السلام قوم ذکر کئی سبب ذکر کئی چیالیس کی او دی اللہ آخریہ پا ذکر دا احوال و خمسو دزمکے دا آسمان او دا ہر چیزو او 47-48-49 کی بیا توحید ذکر کئی 50 کی او نہیں کئی دا شرک پولنا 51 کی تخویف دے پا ذکر دا پنزو احوال و دا مکذبینو 52-53-59-60 کی مل مل کی تسلیر و تشجیر دا نبی علیہ السلام تا 54-55 کی سر دا ذکر دا توحید نا چې دا غایه د مخلوق ده د پیدایش د خلقو ده 56 آیات کې بغض ذکر کی 15 صفات د الله به ذکر کی 57-58 بسم الله المحیط بصفات الکمال وهو لا یخلف المیعاد الرحمن الذی عم الخلائق بنعمت الایجاد الرحیم الذی خص من اختاره بالتوفیق للفرار الیه والعبودیت له تعالی بسم الله خاص و مدد دنم دا اللہ چه حاتق ان کے لئے صفات و دا کمال نو خلاف نکی دو آدھے خولے الرحمن رحمان ذات عام کرے دے مخلوق تا نعمت دا موجود دا ولو دا ایجاد الرحیم رحیم ذات دے خاص کری دے غصوب چه غرہ کری دی پا توفیقو دا پارا دا تیخ تے غطاو دا پارا دا عبودیت دا اللہ دا بندگی دا غو والزاریات زرون فالحاملات وکرن فالجاریات یزرن فالمقسمات امرہ گواہ ذکر کی اللہ کا دعوت صورت باندھے دا گواہ دا دا مختلف سیزنوں دا پارم پولیشے اور دے دا پارم شتا چے صرف دا بازون صفت ہونشی دا بازون صفت شنو مطلب پیدا ہی چے وزار یا دے کروا قسم نیری یا گواری حق بازونا چے علو زون کی دی دلولا پا علو زولو فالحاملات وقرا بیا مې دې ګوان بیا ګوادي یا بیا مې دې قسمي باغ باغونو چې پور تکونکي دي بوج د ور یذلا بل جاریات یسرا بیا مې دې قسمي باغ ور یذ یا باغ چلو باغونو چې روان دي بنرمای نرمه نرمه رواني بل مقسمات امرا بیا مې دې قسمي یا بیا ګوا کو اغا اپادونا چه تقسیمون کی دی کارونو دور یدنا کلی رایو زیکی و کلی چودا کی بیلی پاسمان کی دا ټول دی مقام کی ریاح مراد دی غب بادونا مراد دی ادام پولیشی چه دی مقام کی توضیح ہو کی توضیح دا چه زاریات صفت دا هواگانو کی او حاملات صفت دا وریضو کی او جاریات صفت دا کشتو کی او مقسمات صفت دا ملائکو کی ادام روایت دا علی رضی اللہ عنہ و دا عمر رضی اللہ عنہ راگلی و حافظ ابن کثیر ذکر کری دی نو بیا معنا دا شو چې وزاریات زروا قسم ندی پاغ بادونو پاغ هوا غانو چې الوزول کی دي دړو لا پالوزولو بل حاملات وکرا بیا مې قسمی پاغ وریزو چې پورته کون کی دي بوج د باران لا بل جاریات یوترا بیا مې قسمی پاغ کشتو باندې چې روان دي پاسانه بدریات کې بل مقسمات امرا بیا مې قسمی پاغ ملائکو چې تقسیمون کی دي کارون لا الله وتسبارلی دین هغه کارونه تقسیموي المقسمات امره بیا دې مقام کې مشهور شو غوا تاسو مخکې ما جواب کړو چې الله څنګه قسم کوي په دې مقام کې څنګه معنا دا قسم هم کولی شي معنا دا شاهد هم کولی شي امام شافعي مویلو مشهور تابعی چې دغه صحابه او شاګرد دي چې الله د پاره جایز دي پاره قسم کولی شي مخلوق یې منکل دي چې تیواله الله نه بدل چا ذات قسم نه کوي او دین دا شنه دی تا قسم و شهادت کوئی لگت مستماوی نمانا بیاوانا دا گواهی گو چی گواه دی اغبادونا او کلا کلا قسم لفظ و جبد و آجم و کم راضی پا مانا دا گواهی قسم نیدی دا آغت و سر را آغت و ذات یا دا آغت و پلان کی مانا گواه دیتا دلت کام مانا یکر چی تاسی تکنیم استعمالو البکار او الله دا پر هو جایز دی غویر شي گواهی خو بالکل پارسه کولی شي دا چیز گواه دی دا گواه دی ټکی دا گواهی چروڑے قسم ته کی وو استعمال او گواهی ته کی وو نشته کنه قسم قسم الشهادت ته دا ټول په صبح نه گواه دی په دې باندې چې انما توعدون للصادق ګوره کدی مقام کې دا چې په دونه د وریځو شي کنه په دې ترتیب به پاره ده د کارونو یاد اس کړه جدا جدا سيزونو صفاتونه شي بیا ترتیب کو قسم کړي په مقسم به کې بیان نشته او ذروان مفعول مطلق ته مخکې ذکر شو زاریات ذروان کې خدای وکړم نو ستونه دا غوري مفعول به دا ایو سرن چې ده دا مفعول مطلق ده او حق محذوفه اصل کې حذف بفل جاریات جریانا یسرا قبل روابط کلام کې فل مقسمات امرا کې امرا مفعول به دا معنا دا مفعول به بګه لکه څنګه چې ما وې دا ټولې گواهې بدیری سینما تو اذون لصادق یقینا ما جواب کې دي چې تاسو سره خامخاري شاوي دروغ نه دی وره توا ده کې دي چې تاسو یو ټیم را روان دي دوباره په بیا الله جون دی کوي اغان ته په مخه ته ودري تاسو چې دنیا کې سکړې دي د هر هر خبرې په تاسو نه تاسو کوي هر هر خبرې کستا قول له کستا فعل له کستا عمل له هغه تاسو بدل نه کوي دا جواب ختم شو او دا وره صورت او انما کدا ما یا موصولی یا مصدری غره دا انما نه دي کوم دې کې انما الله الاه واحد کې ادا تحصر کې راځي ځکه دا ما کافی غره دا یاد تا ادي کو دین تدی مقام کې انما کې ما موصوله دي یقینا هغه چې وعده کې دي شي دا سره ایا مصدری کو مراد نه خروج دي د قبرونو نه چې داغه وعده سوره قاف کې شوی و او عادت په جمله خبریه سره ده د دې وجنه داغه و سب صادق ذکر کو دا کسي د کوکې د بخبارو کې راځي کنه اور پسې وی ان دین لواقع او یقینا جزاء او بدله خامخار اسنین کې دا واقع کې دین کې دا معنا صدق توالې د باس بعد الموت د فار د جزاء ور کول دي د دې وجنه ور پسې وکو د جزاء ذکر کو او مناسبت د مقسم به د جواب قسم سره دا ده چې لکه څنګه الله په ذریعه د هواګان جوړې خورې کړې او به د نو وریځي جوړې کړې او به په مين د اسمان او زمکه کې روانې کړې او به د باران په شکل کې زمکه ته واپس راولې غلې دارنګ الله قادر دی په دې چې دا انسان ذری ذری کی او به راجم کی او ارواح او د پاسانتیا راولي او جزا او سزا اول ور کی تفصیل کی دي یادا شو آیا چې هغه ذات چې دا واغان وریځو کشتو ملائکونو مختلف کارونه اخلي دا په دې دیم صورت کې دې معنا وو نو هغه قادر دی چې د انسان نو مختلف کارونه په دنیا کې والی او په آخرت کې مختلف جزاګانې ورکی چاله سزا چاله جزا وین الدین الواقع بیا وګوره وزاریات زروا گوادی آغا بادونا چه الو زول کی دی دلولا پا الو زولو پل حاملات وقرا نبیا گوادی آغا بادونا چه پورتا گون کی دی بوج دوری ازولا پل جاریات وزرا نبیا گوادی آغا بادونا چه روان دی پا اتانے پنرمائے پل مقسمات امرا نبیا گوادی آغا بادونا چه تقسیمون کی دی کار دوری ازولا یا غته ممانه چې وزاریات زروا گوادی غبابونه چې لوزی پوری پالو زولو فل حاملات وکرا نبیا گوالی اغا وریزی چې چتی بوج د بار الله فل جاریات یوسرا نبیا گوالی اغا کشته چې روان دي په اتانا فل مقسمات امرا نبیا گوالی اغا ملائک چې تقسیمون کې دي کارونه لا انما تعذون للصادق پری خبره چې یقینا ما جوابه کې دي شي تاسو سره خامخارشتیا دي او ان الدين لواقع او یقینا جزاء او بدلا خامخا واقع کیږي ګرام